Book 2 68 68 كبير صغير جدول كتان جدول كتان كبير وصغير גדול וקטן. גדול וקטן. الفيل كبير. הפיל גדול. הפיל גדול. الفأر صغير. העכבר קטן. העכבר קטן. מظلم ומضيء. כהה ובהיר. כהה ובהיר. الليل مظلم. הלילה כהה. הלילה כהה. النهار مشرق. היום בהיר. היום בהיר. كبير السن وشاب. זקן וצעיר. זקן וצעיר. جدنا كبير السن جدا. סבא שלנו מאוד זקן. סבא שלנו מאוד זקן. قبل 70 سنه كان لا يزال شابا. לפני 70 سنه هو هيا צעיר. לפני 70 שנה הוא היה צעיר. ג'מיל וקביח. יפה ומכוער. יפה ומכוער. אלפרשתו ג'מילה. הפרפר יפה. הפרפר יפה. אלענקבוט קביחה. העכביש מכוער. העכביש מכוער. סמין ונחיף. שמן ורזה. שמן ורזה. אמראת וזנוה 100 קילו היא סמינה. אישה ששוקלת 100 קילו היא שמנה. אישה ששוקלת 100 קילו היא שמנה. רג'ל וזנוה 50 קילו הוא נחיף. איש ששוקל 50 קילו הוא רזה. איש ששוקל 50 קילו הוא רזה. גאלי ת'מן ורחיס. יקר וזול. יקר וזול. السيارة غالية الثمن. המכונית יקרה. המכונית יקרה. الجريدة رخيصة. העיתון זול. העיתון זול.